Mesaj psihofonic primit de mediumul Divaldo Părire Franco în a doua reuniune de CEI America de Sud, în Pace, Bolivia 25 martie 2005 în timpul celei de-a patra întâlniri spiritiste boliviene. Copiii mei, Iisus să vă binecuvânteze. Larga călătorie este în curs de a fi cucerită, provocările vor fi depășite, iar problemele armonizate. Păstrați-vă credința în Iisus și Kardec, căci este ceea ce ni se impune în aceste momente de definiții. Foști creștinii neizbutiți, întorcându-ne din experiențe dureroase, am semnat documentul de fidelitate al iubirii pentru propria noastră reabilitare. Înțelegeți că momentul este unul de lupte severe, pentru că implică transformarea societății în ansamblu și ca această transformare, care începe individual, va sta la baza ridicării Templului Fraternității Universale. Ați reușit să mențineți spiritul vigilent, slujind fără oboseală. Continuați, iubiți-vă unii pe alții și aveți compasiune pentru cei care nu vă înțeleg. În acest moment istoric al umanității, de dureri crude și de binecuvântări multiplicate, spiritismul va juca rolul pentru care a venit, precum a promis Iisus. Bucurați-vă că sunteți lucrătorii de la ultima oră, cu capacitatea de a desfășura sarcinile care vă corespund. Nu disputați poziții și situația între voi, susțineți-vă reciprocamente la orice oră. Iisus are nevoie de voi, El contează cu voi, știind că acesta este momentul definițiilor și, prin urmare, nu există timp pentru a ne întoarce sau a renunța. Avansați în fiecare zi și la orice oră, până atingeți momentul eliberării și, privind înapoi, repetați că apostolul, ați dat socoteală de administrația voastră, mentorie muncilor voastre și ale patriilor care se reunesc aici. Au sugerat ca noi să fim însoțitorul care să vă îmbrățișeze și să se roage cu voi la Dumnezeu suplicând misericordia și pacea sa. Dumnezeu să vă binecuvânteze, să ne binecuvânteze pe toți, nu vă descurajați niciodată copii de suflet. Cu multă afecțiune, slujitorul umil și patern din totdeauna, Bețera.